يرفع وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قبل از آغاز درس که بعد از قرائت آخرین باب ای کتاب با عظمت و قرائت سند و متن حدیث مناسب با این مجلس که هم حضرات اساتید و علماء بزرگوار تشریف فرمایند و هم عموم برادران مسلمان و خواهران مسلمان، به طور مقدمه چند کلمه ای عرض کنم که به عنوان تلیعه و سراغاز و خارج از موضوع بحث خود درسند. مطلب اول تذکر به این نقطه و موضوع این که شاید بعضی از دوستان در جریان قرار گرفته بودند که بنایت ما برای این مجلس و این درس اداره کننده از وجود پروفیز حضرت مولانا محمد عمر مدظ الله العالی استفاده بکنین و این واجه یک هفته پیش هم از راه بزرگواری موافقت فرمانتگت، ولی شاید از جهتی ایمه کم سعادتیت که واجه به دلیل یک کسالت جزئی نسبتا، ولی با توجه به سن و سال و طبیعت و مسافت راه آوازه همقدر هم زیادت که نتوانتی در این جلسه تشریف بیاری، تو می مجلس مزید بر نورانیتی که ذاتاً به سبب این کتاب با عظمت صحیح بخاری با یه درس دارید اضافه بروتین، باز بار امانت به عهده ای ناچیز و حقیر محول کنه بود. برای عزیزانی که از دور و نزدیک، از براتان و گوهاران و عموم افراد عرض کنون علماء در جریان هست، تا به اهمیت ای کتاب با عظمت پی ببرند که ما در جامعه اهل تسنن در تمام روی زمین این کتابی که در آخرین سال تحصیلی و در دوره نهایی طلاب علوم دینی در جمله کتابهای حدیثی که تدریس کنگوید و غیر از این کتاب ها که تدریس من در تمام جهان کتب حدیث، این کتاب بر تمام کتاب های روایی و کتب علم حدیث که در دنیا موجودند ارجحیت و برتری دارید. و از این جهت نزد جمهور محققین و محدثین اهل سنت این کتاب به تعبیر عربی اصح الکتب بعد کتاب الله، یعنی قرآن عظیم که کلام الله کلام الهی است، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقدسین مبارکین افعال و اقوال و گفتار و کردار و اعمال و سخنان پاک محدثین بر حسب توان توانتا آنها در لابلای صفحات اوراق و به صورت کتاب جمع آوری بکنند، این کتاب چه تمام آ کتابان برتری حاصله. یعنی صحیح ترین و محکم ترین و قرص ترین روایات درباره نبی کریم صلی الله علیه و سلم عملی زندگی در مرحله گفتار و کردار و برخورد با مسائل حضرت امام بخاری رحمت الله علیه موفق بوده که در این کتاب عظیم الشان جمع آوری بکند و امام جریر القدر که از شاگردان حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دارای مقام بسیار عظیم و از شخصیت های برجسته عالم اسلام ہیں کہ ای احادیثی با دقت حاصل و با یک مخصوصین دقت ای واجہ در ظرف 16 سال ای کتاب تا جمع آوری کتا کہ ای کتاب حدیثانی تعداد بی اعتبار کلی زیاد ہیں، ولی محققین نزدیکا بعد از حذف مکررات و تعلیقات و آثار احادیث مرفوعی که ای کتاب تا یہ تگن حدود 4000 حدیثا و بعد از جمع احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ برائے هر فن و هر باب حدیثا باب عنوانی که لورتگی قائمی بکند و طلاب آشنایی دارن که در طول این سال موفق بودگند به این کتاب ابتدا تا انتها وانگا و فقط این حدیث جهت شرکت دادن شما عموم مسلمین هم از برادران و خواهران دارک بوده که در مجلس دعای کتاب ختم شرکت بکنی برایشی که هنچک بعد از ختم قرآن مجید دعا مستجابیں، علماء اسلام متقدم که بعد از ختم صحیح بخاری هم دعا مستجابیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ برای تراجم ابواب عناوین ابواب قائم کنگا مدینہ شریف شہر مقدسین و مدینہ طیبتها پاکترین نقطه شهر مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسجد نبوی شریف توکا مقدسترین مکان ما بین قبری و منبری روزت من ریاض الجنه رسول پاک علیه السلام قبر مبارک و منبر شریف درمیان حصہ انتخاب فرمائند و در این مقام برای هر ترجمت البابی هر بابی عنوان نویسگا درکت نمازی و انتو ترجمت البابی قائم فرمائند. و این کتاب در عالم رویا بزرگا بارها مشاهده و دستگش که رسول علیه السلام این کتاب وتی کتاب قرار داتا. یکی از بزرگان اسلام فرمانی که من یک شبی نبی علیه السلام در عالم رویا و خواب دیست که فرمائن تی گلی کو اے فلان عالم تو دیگرانی کتاب آنوانے امام شافعی کتاب آنوانے امام احمد بن حنبل و دیگرانی کتاب آنوانے دیگر عالمانی کتاب آنوانے پچھے منی کتاب آنوانے منی پیغمبر کتاب آنوانے. من عرض کو کہ یا رسول اللہ تو کتابی ننوشتا تی کتاب که منی نوانو کجائی تی منظور چیئے فرمان تی ہما کتابی که محمد بن اسماعیل بخاری تصنیف کتا. و تاریخی که امام بخاری چه دنیا رخصت و بزرگان در دنیا مشاهده کو در عالم واب که رسول خدا علیه السلام با جمع کثیری تعداد زیادی از صحابه علیهم الرضوان در انتظار اشتاتا و عرض کنه بو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو پکی انتظار از سر راه اشتاتا که گوشتی من امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری پیداوی آی استقبال اشتاتا و بعدا معلوم بو که در همه لحظات حضرت امام بخاری رحمت الله علیه چه دنیا رخصت بوده. به همین خاطره و برای سهولت آن چون قرآن عظیم 30 جز مقرر کنگ بوده، 30 جز ترتیب دیگ بوده، یک کتاب با عظمت هم 30 جز اسرات تقسیم کنگ بوده که در وقایع حوادث مشکلات اسلاف ای امت طریقه بود که مثل قرآن حتی بعضی جهان به شکل پارا جز مستقل سی جز اتا جدا جدا چاپ کنگ بود که وانگ سهولت بی مشکلات و مصائب وقتا قرآت بود و دعا کنگ بود. وقتی که تاتار فتنه در دنیا تمام دنیای به آشوب زرتگید و نزدیک دار الخلافت بغداد که آروچی اسلامی دار الخلافت و مرکز اسلامت رستگت علماء اسلاما همی طریقه اختیار کد که صحیح بخاری شریف ختمه به توسط علماء و توسط دانشمندان علم حدیث ختم بخاری شریفش شروع کو و دعایش کوت و به همین نیت بخاری شریف تلاوت شروع بو که اللہ تعالی یہ تاتاریانی مغلانی کفار ای یورش و حملیا بر ممالک اسلامی اللہ تعالی چان سرا دفع بکا و چیوادی انگا تمام اجزاء کتاب صحیح بخاری تمام نبوتا کتا یہ تلاوت توکا که اللہ تعالی تاتارا شکست فاش دا و مسلمین نجات حاصل کو. امیدوارین یہ کتاب عظیم اختتامی ای آخری جلسه تا میں حاضری اللہ تعالیٰ تی دربارہ قبول بکند و ای حدیث پاک درس دے گے و وانگے و مطالب لازمی در ای جلسه بیان کنگے توفیقا بے ما و بے عزیزان عطا بکند تو مارا شمار درستانا گوش دارگے و در ای مجلس دعای خداوند متعال جل علا شانو میگو شمیگو تمام آرزومندانی و تمام عالم اسلام مسلمانانی آرزویانا و آیانی دعایانا و آنی مسائل و مشکلات خداوند متعال برطرف بکن تو دعانا مستجاب بفرمانی. الان چه یکی از طالبان دوره حدیث که با خواندن این حدیث جزو بصف علماء و مولویان منسلک بند توسط یکی از عزیزان از آخرین باب این کتاب قرائت این حدیث باب و متن و سند حدیث شروع بی و مطالب لازمه یا من نسبت به این حدیث آشمه آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شرح و توضیح لازم مطالب فرامون خود حدیث مبارک و ایباب متذکر بون که امام بخاری رحمت الله علیه تقریبا برای ای احادیثی که آنی تعداد اشاره کنگ بو جمعا 97 كتاب عنوان قائم كتاب، مثلا كتاب الطهارات، كتاب الحدود، كتاب النكاح وامثال عشان 97 كتاب، مجموعين كتاب، واخرين كتاب عنواني تحت عنوان كتابي حتى در كتاب الصحيح بخاري شريفة كتاب التوحيد. ودر تمام النسخة صحيح بخاري اي عنوان فقط كتاب التوحيد ياتا، ولی مستملی که یکی از ناسخین نسخه امام صحیح بخاری است و دا اضافه بود در کتاب التوحید و رد علی الجهمیت و غیرهم. احادیثی که در این کتاب وارد بود تگم جمعا 245 حدیث مرفوع و 58 بابند ای کتاب ابواب، که آخرین باب همی بابیت که تحت عنوان باب قول الله تعالی و نزع موازین القسط و نزع موازین القسط لیوم القیامه قرائت کنگ بود. بحث اسناد و سند حدیث با طلاب عزیزا در طول سال مفصلا عرض کنگ بود. در علم حدیث مهمی بحث سند و اسناد حدیثین، استازی که حدیث بیان کن در هر زمان چی حقیر ببید یا غیره، در علم حدیث التزام بود که چنا حدیث بیان کنو که تا صاحب آ کتابا سند مرتبط بی ارتباط دریافت ای حدیث طبق اصول محدثین برقرار ببی. بهمی خاطر غالبا حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمانتا لولا الاسناد و لقال فی الدین من شاء ما شاء، اگر علم اسناد در حدیث مبودین دین تا هر کسی آک هر چی دلا کشتگا گوشتگا سروات، ولی علم اسناد مشخص کن چو افراد شناسایی بن که این زبان به زبان که این حدیث به ما رستا نقل بودتا، چه رسول اکرم علیه السلام با چند واسطه نقل بودتا و من چه که اشکتا آی چه که اشکتا تا به نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر ببی، و این افراد شناسایی بن که شانی زهد و تقوی علم دانش چه اندازه بودتا و از یه طریق احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم از دست برده، از خلط و ملتا دشمنان دین گا محفوظ قرار دیگ بودتا گا. منوتی سند حدیث تفصیل شاگردانا در دوران تدریس صحیح بخاری، بخاری شریف سند نبی سانتا ادا جهت استحضار عموم اجمالا عرض کنم که منی سند روایت حدیث بخصوص روایت صحیح بخاری کلن از اول تا آخر و بخصوص ای حدیث و ای باب آخر از چندین شیخ حدیث مناشی اجازه و سند حاصلیں که در تمام ای سلسله اسناد ای حدیثا و تمام ای کتابا من به چهار واسطه و به چهار رابط من سند به حضرت حجت العصر قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی و حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیهما متصل بی، و با هشت واسطه یا به حضرت امام ولی الله شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه من صحیح بخاری روایت کنم، و با 23 واسطه از شخص حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه من سند متصل بی. و ای حدیثا که شاگردا مولی صاحب باگوشت بسند متصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث یہ لفظی بھی ہمی خاطر رند کہ میں اس سند چما چی اے حقیرہ تا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مرتبط و متصل و وصل و ای حدیث کہ مروچی شمای اشکنے و ہنو اشکت شما قرات کنگو یہ کتاب شریف آخرین حدیثا باب 28 واسطہ یا بغیر خود حقیر و بدون بغیر شخص شخیص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از جناب حضرت ختمی مرتبات امام الانبیاء والمرسلین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث من روایت کن. یعنی اگر من وقت حساب کنک ببون سیومین نفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ حدیث سمعان متصلن چی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بمن سر بوتے ورستا ہے. وکفا لی به فخرا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کتاب در امام بخاری رحمت اللہ علیہ وتی زندگی تھا بقدر اللہ تعالی مقبولیت در میان مردم و علماء و محدثین عطا فرمائیں کہ نوشتگیش کہ 90,000 انسان عالم و محدث شخصا مستقیما چ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث یہ کتاب کاملا صحیح بخاری شریفہ سماع کو تگیش. یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کتاب صحیح بخاری شریف شاگردان بلا فصل 90,000 عالم و دانشمندن که آنی تا آخرین شاگرد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت فرابری رحمت اللہ علیہ که جزو نساخان و نسخہ برداران صحیح بخاری شریف. باب قول اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ یہ باب در بیان اللہ عزوجلال ہے یہ فرمانے کہ ارشاد فرمانتا نزع موازین القسط لیوم القیامہ. یہ قسمتی چھے آیہ کریمیہ مفصلین سورہ انبیاء علیہ السلام در قرآن عظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا یظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. خداوند ذوالجلال فرمانی کہ ما عدل انصاف ترازویانا قیامت روچا برائے حساب و کتابا و نیکیان و بدیانی سبک سنگینی ہے سنجگا و وزن کنگا میدان محشر ای رکنے. پس بزانی کہ ہیچ انسانی سر آرو چی ذرے برابر بے انصافی و ظلم روا دارگ نبی و اگر چنانچہ بے اندازے ارزونی دانگی انسانی یا بدی یا نیکی کتا اللہ پاک فرمانی ما آئیے یارین و حاضر کنے و کسی تعجب مکن کہ یہ دنیا ہزاران سال عمر تہا ہزارانی تعداد انسان و نفوس تہا انچو مردم عمران بازی ہے چپنجا و شست یا کودکی گرفتہ تا 1,000 سال بازی ہے گزشتگان بیشتر عمر کتہشانی عملان چوتو حساب کتاب بند میدان محشرہ اللہ تعالی فرمانی و کفا بنا حاسبین. برای ایک آر حساب رسیہ من وقت کافی و بس ہوں ہچ نیازی و ہچ گناہ احتیاجی ہچ گناہ خستگی دمبرگی و تاخیری و سستی در ای معاملے نبی کے حساب رسم انویتی جن دیں اللہ تعالیٰ فرمائے. دیما امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانی کے وَإِنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ وَدَرْبَازِ النُسْخَيَا وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُو. بتحقیق بنی آدم انسانانی عملہ و انسانانی گفتارا هم قیامت روچا کشک بن وزن کنگی بن. ظاهران ای حدیث تا عموم گندگی بی، ای جمله تا عموم گندگی بی، تراکی انسانانی عملان گفتار و کردار وزن کنگی بن. ولی با توجه بده که احادیثا یہ تفصیل بیان کنک بودتا کہ قیامت روچا دو جماعتن که آیانی اعمال وزن کنک نبا، یک گروہ جماعتی کافرانی جماعتیں و یہ ہما کافران که آیانا ہیچ گناہ گناہ دیگری بجز کفران نیستیں، کافر محض بود دیگه و مرتکب دیگه معصیت و گناه مازاد بر کفر این که گناه فروع گناهانی ارتکابش نکوتا و نیکیش دیگه هم نکوتا، ای پیمی کافر بدون حساب و بدون کش و وزن جهنم تا دور دیگه بی نعوذ بالله من. و دومی جماعت مؤمنانی هما جماعتی این که آیانا بجز ایمان و عمل صالح و حسنات کثیره و بیشمار یک گناهی هم آیانا نیستی، اشان هم اللہ تعالی جل علا شانو بی حساب کتاب جنتا داخل کن. اللہ عز و جلال مارا شمارا درستانا چمی زمرا قرار بدن. چنانکہ حدیث تحیات کی اگر روچی حدیث تحیاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ من امت تہا چھے من امتیاں 70,000 نفر ہنچی انسان ہے کہ قیامتا بغیر حساب و کتاب جو سفر سا بہشتا داخل کرنے گا. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے کہ ای قبر مروچی آرمینیے تو کہ آذربائیجان نہیں مگا، یہ واجہ پادات ہما جلسے گوشتی یا رسول اللہ دعا بکن کہ اللہ منہ چمشان بکن تو گو، واجہ فرمائیں تو چمشان ہے. دیکھ صحابی یہ فادت گشتی کہ یا رسول اللہ پر من دعا بگن کہ من چمشاب ہوں، واجہ فرمائیں کہ اکاشا چھتو پیش کرت. وہ حدیث آیا تھا کہ یہ 70,000 نفر ہمایا نا کہ شاہ اگر بیمار بند شاہ ہما متوکلان خاص جماعت ہیں شانی مقام توکل علی اللہ بہما اندازہی ہیں کہ شاہ ہر پیمی مشکت و مصیبتی بیماری یہ دیکھ مشکل سرائی بھی ہے بے یہ اسباب دوا و دارو شاہ متوسل نبند و صرفا آیان شفا انتظار چه اللہ حضیان بادار. و غیر از شام خدا تعالی مشیعت محدود کنگ نبی خداوند متعال جلالا شانو بعضی افراد حدیث آیا تا کہ چه سرات پل سرات قیامت روچا مثل برقا چه برق شام دولت چه پل سرات بازی نی راہ دا و بعضی مثل گواتا تندین آچت پل سرات ردبان، بعضی مثل همات تیز رفتاری اسب سواران ردبان چه پل سرات. بحث بعدی اشی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید آخری باب تو کا یہ باب یارت وزن اعمال ہے و اضافی فرمائیں کہ اعمال بنی آدم و آنی گفتار وزن کنگوانت با توجہ بے نسخی کے مستملی ہے نسخی تا بخاری اضافہ بودتا کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم یہ باب ارتباط کو کتاب التوحیدہ ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالی توحید بیان در یہ کتاب خداوند متعال توحید ذاتی صفاتی افعالی بیان ہے. و خداوند متعال جل علا شانو ہوئے صفات ہما پہ ان کے خدا ذات لا شریک انت شریک ندارانت و آیانی کہ خدا صفتانا مثل خدا صفت قدرتا ای علما ادگے صفتانا ادگے مردمانی صفتان سرا قیاس کنانت و محدودش مننت آیا یک نوع شرک فی التوحید مرتکب بانت. فمشا یہ باب چیرا اضافہ کرنے کی بتا کتاب التوحید و رد علی الجہمیت وغیرہم، یہ کتاب کتاب التوحید ہے، و اسی طرح بیان مسائلی از احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقہائی باطل اسلامیہ مثل فرقہ جہمیہ و فرقہ معتزلہ و امثال اشانی تردید ہیں. درمیان فرق مبتدعی اسلامی در گزشتہ ہی کہ مروچی آیا بنام مذهب وجود ظاهری نیست، فرقه ای بود این فرقه معتقد بر اشی بود که قیامت رو چا انسانانی عملان کشک نبا. امام بخاری رحمت الله علیه شاد با اضافه ای جمله در کتاب التوحید ای باب تو کا آخری بابا و با آوردن ای حدیثا برای استدلالا و تی ای ادعایا و اهل سنت حقی مسلکا که معتقدن که قیامت روچا اعمال وزن کنگ من به اثبات رسینی با توجه به آیات عدیدهی که در عبارت در قرآن حتی غیر از ای آیتا و احادیث متضافرهی که متوافرهی که در عبابی حتی گند اهل سنت والجماعت ہے عقیده این که قیامت روچا انسانانی اعمال ذره ذره آنی اقوال و کردار درو در ترازوی وزن ایر کنگ بند. البته شاید این شبه برای متزلای همه طور که چانی استدلال ظاهره با توجه به این نقطه بوده که آیا موتی زمانه تا چون هر مسئله آیا از با عقل مقایسه کتا و اهل سنت هم عقلا قبول دارن، ولی بعد از نقلا، بعد از قرآن، بعد از حدیثا و عقل سلیم هیچ وقتی به قرآن و حدیثا مخالفت نکن. آب اشاره هم فکر کتا که همیشه دنیا توگا چون قدیما ترازویا شاهیما مشهور بود که ما شما بودی ملکان تا دیستگان که پاته گو پیش شاهیم ارکنک بودتا آمویدی پرکنک بودتا گا بعدن بعضی ملکان ترقی کتا دوین کپیان ترازویه یا آنی آمود هم مثلا آحسنه ارکنک بودتا بعدن به شکل های دیگه ارکنک بودتا گا آیانا شیع شبه بودتا. و اگر همه پیم هم ببین ما متقدیم که اللہ حضور جلال جلال علا شانو هنچه ترازویه ارکنک که آمالا بنی آدم ایگا وزن کن و مروچگی علم تکنولوژی تکنیکا اهل سنت عقیده حقانیت مثل سائر خیلی از عقاید اهل سنت ای علم به اثبات رسیند که همه پیم که اهل سنت والجماعت گوشند مسائل الهیات و ماوراء طبیعت حق هند و از جمله آئی که مسئله وزن آماله مروچگی دنیا تا همه گندگی که بر اثر پیشرفت علم هنچین اسباب سنجش و هنچین گویا ترازو و شاهیم ارکنک بودتا که گواتا به ذریعی آئی مورد سنجش و وزن قرار دیا. سردیا گرمیا حرارت و برودتا با مقیاس هایی که اربودتا گند بیمار تب اندازه یا که چند درجه تفه داری حرارت انتی وزن شکنه گواتا سرعتا وزن کنه مروچی. یعنی ضروری نہیں که هر چیزیا هر عملیا هر چیزیا با یک نوع ترازوی یا وزن بکنه. وقتی که انسان ها با پیشرفت علمی ما گندگی مروچی ترازوهای متناسب با هر یک چیزی سنجش وزن کنه گا قادرند که آیا اختراع بکنند گواتا با یک نوع دستگاه سنجشی مقیاسی وزن کنه آیا سرعتا آیا تیزیا آیا اندازه و گرمیا با یک نوع میزان و ترازوی و سرعت سیلاب و طوفان و آپانا با یک ترازوی وزن کنند و هنو ما شما بعضی چیزان گندگین که مردم مسیران و مسافتان با کیلومتر به چگونه وسیله ماشینانی کیلومتر چون یک نوع اندازگیری و وزنی ترازوهای مدرن ما شما گندگی که مروچی با اقربه ها شاید ترازوهای کامپیوتری اختراع بودتا یا اختراع بودتا چشه هم پیش رفته تبه بر. وقتی انسان بشر عاجز و مخلوق خدا بر اثر پیشرفت علم و تیبی اجارسته که هنچین چیزان هم رو چی واضح نگن که اگر پیسه را 10 سال پیش ای حبر کنک ببودتیم 20 سال پیش 50 سال پیش و مردمان کاملا دروغبند که مردم ها چطور این چیزان کشک بند بله مرو چی ماگندگی همه چیزان مردم کشک هم واضح نکنن. ایشی یک نمونه ای که ما یقین پخته تر ببی که خدای خالق کائنات که تمام زمین و آسمان خالق و مالک آیی انسانانی عملانا آنی گفتارانا آنی کردارانا آنی تمام ذره ذره اعمال قیامتا واضح نکند مگر آج چیزی که خدا تعالی بود لطفا بود کرما بود احسانا آیانا فرو گذاشت بکن تو معاب بکن و در این معامله هم الله تعالی لطف کرم احسان مظاهر ظاهر با حدیث یه تهایی حتی که یک انسانی یارگ بی که آیه دفتران یارگ با آیه اعمالانی دفتر یارگ من تمام بدی عملان دفترم تمام پرچ بدی اعمال وازن کنه که بند نیکی آیه هیچ پشت نکبی تمام بدی هم خدا تعالی فضل و لطف و کرم وقتی که شامل حال بی آیه حد و نهایت نی یه انسان چه اندازه چه وقت مایوس ناامید بی اللہ تعالی فرمانی که بله یه انسان یک نیکی پانه که من ها اقرار به شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله اشیا از خلوص نیت بری گوشته یک بطاقه یک تکه شبیه یک تکه کاغذی سر گویا نوشته اشی یارگی بی اللہ تعالی ظاهر فرمانی و فرمانی که در مقابل مزیم عظیمی دفترها مثلا 99 دفترها 100 دفترها که آ کپایا ترازوی گایره همو دا آیر آسرا آیان ایرکنی ایده ما همی یکی بطاقیا یکی توکرا کاغذ ایگا که لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته ایر بکنی وقتی که ایرکنی بی ایشی سنگین تر بی چه تمام آ دفترها و یه شخص به الله تعالی فضلا و به ای کفیتا نجات حاصل کن و بعضی رواتان تا نقل کنه که بودتا که بزرگان فرمائن تا که اللہ تعالی میزان ایرکن دارای دو کفین و اندازه بزرگ و مزنن که اگر چنانچه یک کپی ترازوی تو اکا تمام آسمان هفت آسمان و زمین و هر چی که آسمان و زمین تا زندگی کنه گی شان پاکانه آ کپی تو اکا ایرکنه آ پاکانه دارید و اعمال چطور کشک بند ایشی تفاصیل ایشی مباحث شاد پیسر هم برای طلاب عزیز را تشریح کنک بودتگا و برای ایشی که دوستان از دیر منتظرن قبل از نماز وقت زیاد صرف نبی به آده که مسائل ما ادا مشغول نبین به خود متن و سند حدیث ترجمه و توضیح لازم اختفاء کنیم. سند چه در شروع امام بخاری رحمت الله علیه ای حدیث ادا به سند و تی شیخ احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب نقل کن ای حدیث چه امام بخاری مکررات و دو جاه دیگر هم ای حدیث تکرار بوده یکی در کتاب الدعوات و دا امام بخاری رحمت الله علیه چویتی دیگه شیخی استاز حدیثی به نام حضرت زهیر بن حربا یه حدیث نقل کن که وانتا شما قبلا و همی بیم در جای دوم در مبحث ایمان و نزورا یه حدیث امام بخاری یارتا با یه کلمات قدری کم بیشیا یا تقدیم و تاخیرا و او دا چوتی دیگ استازی چه دیگ شیخی به نام قتیبه امام بخاری رحمت الله علیه نقل فرمانتا و ای مقامتا ای سومی جا ہیں که در این کتاب امام بخاری رحمت الله علیه همی حدیثا که دیما شما آئی مانا اشکونی تو قبلا آئی الفاظ اشکتا چه احمد بن اشکاب رحمت الله علیه امام بخاری یه حدیث شیخ استاد نقل کرده کتاب نام بعضی گشته مجمع و بعضی گشته که معمره یا معمره و بعضی گشته عبید الله و ای احمد ابو عبدالله صفار ابو عبدالله صفار حضرمی که ساکن مصر بودا. امام بخاری رحمت الله علیه فرمانی که آخری ملاقات منی گوی واجها مصر تو که غالبا سال 217 یا 18 هجری بودا. ای وقتی امام بخاری رحمت الله علیه عمره مردم مقایسه کن 23 سال بودا واجه. احمد بن اشکاب چه محمد بن فزیل نقل کن، محمد بن فزیل ابن غزوان، محمد بن فزیل چه عماره و آیی چه ابو زرعی چه عماره بن قاها چه ابو زرعی نقل فرمانی و حضرت امام ابو زرعه چه حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یہ حدیث نقل کیا. سیدنا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یہ حدیث چوتی واجہ چوتی آقایا سرور کائنات فخر موجودات حضرت نبی ختمی مرتبات جناب رسول مکرم حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کن که فرمانی که نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. دو کلمه یند، کلمتان بیتوار ترکیب مبتدائیں و درمیانی جملات صفت هند و کلمتان بلکه خبر مقدم هند و مبتدا مؤخر هند، درمیانی ترکیبات شان صفت هند. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ای مبتدا مؤخرا که بنابر دلائل فصاحت و بلاغت خبر و مبتدا درمیانا تقدیم و تاخیر یا تک شیا علماء زانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائش مفہوم بمے ناقصین تعبیر تقریبا ای پے میں کہ واجہ ارشاد فرمائنی دو کلمه یند، یعنی دو جمله یند، این دوین جمله یا چطورین جمله یا فرمانی حبیبتان الى الرحمن، این دوین جمله یا محبوبین جمله یند رحمانی الله درباره خداوند رحمان بارگاه. این دوین کلمه این دوین جمله بسیار محبوبند. محدثین فرمانه که کلمه یعنی محبوب بود کنایه از ای کلمیانی قائل محبوبیتا، یعنی هر کسی که ای کلمیانا ای دوی کلمیانا دو دانه خبرات، یعنی بعض نه دو هند مختصر هند بی اعتبار ظاهر خیلی معمولی و آسان هند، ولی ایشانا مقامی بسیار شامخ و بلندی خداوند رحمان درباره حاصلن که شانی گوشوک ای کلمیانا بود زمانا یاروک اللہ محبوب قرار گیری مقام محبوبیات بلند. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاصی صحابہ بارے آکے علماء فرمانے شان دربارے خلفاء راشدین و آیانی زمانے صحابہ بارے یاد یاد تک اللہ تعالی فرمانی کے فسوف یات اللہ بقوم یحبهم و یحبونہ، خداوند متعال به زودی قوم یاری که آیا خدای دوست دارو کند و اللہ هم آن دوست داری. به تعبیر خدا ایشان هم محبوبند و ایشان هم خدای که را محبوبند و به تعبیر دیگری ایشان محب و دوستدار خدایند اقام و الله تعالی هم محب و دوستدار همیشان و اهل عرفان نزدیکا که الله تعالی ای سعادت ما را هم که حاصل اینه حاصل بکم را نصیب بفرمانی مقام محبوبیت و مقام یحبهم و یحبونه شیعه یک مراقبه خاصی هست صوفیای کرام نزدیک شاید انسان به لطف الهی و بر اثر این مجاهدتا به همین مقام برسی ولی نبی پاک صلی الله علیه و سلم نسخیا واجه معالجه نسخیا واجه همه حکیم مطلق در ای عالم اسبابا به تایید خداوند ذوالجلال جل علا شانه که آیه مختصرین تعلیمان تو کا مختصرین کلمات تو کا مختصرین نسخه ها دارویان تو کا مزن مزن بیماریانی علاج هست یعنی همه مقامی که شاید یک عارف و صوفیه کر را با مراقبه مرتبه یحبهم و یحبونه صالحا انسانی بدستیاری نبی علیه السلام و امت تک تک افرادا ارشاد فرمانی که شما با یه دو کلمه ای که بیان کنه من در آخره یه دو کلمه مختصر اگر شما تو زبان سرا اجرا بکنی با اخلاص و تکرارش بکنی شما را همه مقام شامخ و با عظمت حاصل بی که شما به همه مقام یحبهم و یحبونه و یا نائل بی و شما به شان محبوبیت به مقام محبوب بودن خداوند متعال رسید و نائل بی. خب این دوی کلمه و جمله با ای عظمت و با ای شانا که وتی گوینده یا محبوب خدا محبوب خداوند رحمان قرار دیا خفیفتان علی اللسان این نقطه توجه بکنه حیران به که با این همه مقام عظیمی که ای کلمه یا ندارند جالبش این که به اشانی تلفظا و زبان سر یارگا انسان دوچار هیچ گونه مشکلی هم نبی بار سنگین برکنگ نلوٹی پیشانی وشغا یہ سواب کرتگا پچی کہ یہ کلمیان اوتی زبان سر تکرار کنگ ہر انسانی احساس خفت و سبکی کا زبان سر شانی تکرار کنگ یارگ خیلی آسان ہے بسیار سبک ہے هیچ گونه مشکلی نیست شانی تلفظ کنگ تو کا سقیلتان فی المیزان اما مزیت دیگه علاوه بر آن مزیت قبلی ها هم دارن که آیشی این که قیامت روچا ترازویا میزان آمالا که پیسرا بابتا وشک بود چه آیتا استنباط بود که نزع الموازین القسط آ میزان های عدل که ایر کنه که من تو ادا مطابق عدل کشک و عملان کمی بیشی نبی انصاف کامل بی ادا شوا آرو چی محتاج بی به ادنا ترین نیکی عملا آرو چی تو که همی زبان سرا سبکین و ارزانین و آسانین کلمات که زبان سرا هر کسیش با آسانی یارتن که و هر آمی حتی اشانا با ادنا توجه یاد گفتن که و یک مجلسی تا یک دقیقی تا انسان دقت بکن چندین بار اشانا تکرار کتن که این کلمات این ویشگی دارن که آ فضع اکبر پر خطر روچا قیامت گا آمال وزن کنگ تیما که انسانانی عقل پرید حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غالبا روایت ایک فرمانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک روچے ما انداز محبتا توجہ عناتا نسبت بطیخ اہل بیت ازواج متحرات احساس کو سوال کھنے بکو واجہ چین وقتی ایک تمہارا فراموش کرنے ہیں ای دوستی ای محبت ای توجه ای عنایت خاصی که هستن ترابوتی خاندانا اهل بیتا ازواجا جرینا لوگ مردما تو مارا شبوشه هم چی وقتی یک مارا پراموش بکنه فرمانتی که ها عائشه چند مقام هنچی ها پر خطر این قیامت رو چک اودا من درست فراموش کن و چما مقاما یکی همین مقام غالبا یا حتی که وقتی که میزان عدل قیامت رو چا میدان محشرا ایر کنگ بی اولین بار که میزان ترازو ایر کنگ بی تو وزن اعمال شروع بی ای وقتی گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی که منی هم گویا هوش پرید تو من به دیگر هوش نکم این وقتی من بوتی فکر تحاول کباری منی اعمال چپین وزن کنگ بوری ای پیمین با دهشتین و با عظمتی روچی تها ای پیمین انسان به ای پیمه کلماتا که با ای معمولی و کموکی وقت با ای راحتی با ای آسانی با ای سهولت زبان سرا استعمال کنگ بند پیغمبر علیہ السلام فرمانی دارای ای ویژگی و خاصیت هن که سقیلتان فلمیزان ای ترازویات عمل شمه که کشکین بی قیامت روچاب بسیار سنگین بند نام شمه عمل ترازوی توگا یعنی هر کسی که یک کلماتا گشتر وشتا آیه ترازو نیکیانی بس سنگینتر و در عنوان بی تظاهر بی پیش دارگی یک دوی کلمه این جمله های سقیل و بسیار وزندار بند قیامت روچا ترازوی عمل توگا وقتی که عملان کشک شروع بی و ای کلماتانو گوشداری که واجه سرکار مدینه علیه السلام فرمان تگا کلمات چیه؟ فرمانی سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم همی دوین کلمه چوبی ای دوین جمله یانا گشتنه همشانه بکن جا چقدر مختصره چقدر به اعتبار الفاظ و کلمات آسان و سبکت بدون مشکلت که با اندک تعمل من فکر کنم همه در دو بر سه بر ما شما اگر تکرارش کنیم پاکانه یاد با تکرار کنیم با هم باری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم آ کلمات دوین آ جملیان دوین که دارای ای ویژگیان تن که بیان بو اشانه و معنا ای جمله ایشی این که سبحان الله و بحمده تسبیح به معنای تقدیس و تنزیه خداوند متعال یعنی من خداوند ذوالجلاله چه تمام نقص و عیبا من پاک زانم و الله ذوالجلاله با تمام کمالات شؤونات کمالی که شایسته و لائق شان ربوبیت رب العالمین با صفات کمال ما الله تعالی متصف زانم یعنی ما اعتقاد دارم که الله تعالی ذات پاک چه هر عیب و نقصا پاکت و آی ذات پاک دارای هر کمالی که آ کمال بشه بی تو شایسته آی شان دارای آ کمالات اللہ تعالی به پاکی یاد کنم اللہ ذوالجلال دحاری که من حمدا سپاسا ستایشا تعریف اللہ ذوالجلال که بیان کنو کو سبحان الله عظیم و فاکیه من یاد کنو اللہ حضور جلال جل علا شانوه همه اللہ یک عبا عظمت اللہ حضور جلال جل علا شان امام بخاری رحمت اللہ علیہ و تی کتاب مقدسینا با عجیب اندازی ابتدا کت و با عجیب اندازی ختم فرمان انسان آخری امری که در آخر انسان کامیاب یک انسان پیروزمند و یک انسان نامراد و ناکام مشخص بی چیه که دیگر جدای بی آخرین عمل چی انسان ترازوی سنگین بوگ یا یه سبک بوگ به این خاطر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یه باب و یه بحث بود کتاب آخر قرار دا همه پر قیامت رجا انسان آخرین مدار کامیابی همی عمل سر هر کسی ترازو سنگین بو کامیاب بو بهشت نمگرد و هر کسی که ترازو ای فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه الله پاک فرمان تا دیگه جایی که هر کسی که ای میزان ترازوی عمل سنگین بی آیی در هنچین زندگی ره دیگ بی جنت ایک ادا خوشنود بی راضی بی مستاق رضی الله عنهم و رضو عنه قرار دی و ما کسی آیه ترازو قیامتا سبک در بیاین فا امه هاویه آیه جاگا هاویه و ما ادراک هاویه نار حامیه. هاویا یک آتش بسیار گرم شده و بسیار سهمگینی که الله تعالی جل علا شان و مارد رسل جنایی محفوظ بداری. چون آخر مدار اشیاد امام بخاری و آخر کتاب ای بحثیات و ابتدای کتابی به حدیث انما الاعمال بالنیات که نیتانی عملانی مدار نیتانی فرمانتی که تا نیت انسان خالص مبید خوب مبید عمل ارزش نداری و عملانی محل دنیای و همه آغاز دنیای زندگی و اختتام آخرت امام بخاری با رعات تناسب کتابا با حدیث انما الاعمال بالنیات آغاز کو و با حدیث وزن اعمال و ای حدیث وزن اعمال امام بخاری رحمت الله علیها و تی کتاب خاتمه رسید و گویا که تلویحاً امام بخاری رحمت الله علیه اذا مارا درس دند و هر مسلمانا مدرسا در اوتی کار تدریسا معلما در کار تعلیما شاگردا در کار تعلم و درس وانگا عبادت گزارا در کار عبادتا و هر عمل کنو که در عملا امام بخاری ای سبق دن که بچارید عملا شما هما وحدی قبول بن که شما نیتا خالص برزای خدا ببند و هما عمل قابل وزن بی قیامت روچا هما عمل قیامت روچا وزن کنگ بی کشگ بی که آیی توکا جان ببی آ عمل جاندار ببی آ عمل وزندار ببی آیی دا یک وزن کنگ استعدادی ببی قابلیتی ببی و هما عمل وزن بواگ ارزشمند ببی که آیی با نیت مخلصانه و خالصانه تو آن ببی. لذا معلم تعلیم دند مخلصانه تعلیم بدند برای رضا خدا خلوص داشته ببی، معلف همی پیما، معایز همی پیما، مبلغ همی پیما، طالب علم همی پیما، عبادت گزار همی پیما، تمام متی اعمالا با خلوص نیت انجام بدهند تاکه قیامت روچا آیا قابل همه وزنی ببن که منجر به نجات اخروی و دخول جنت ببی انشاءالله. و ضمناً گویا امام بخاری رحمت الله علیه شاید این همه هم اشاره کن که در حالی که طالب علم بزان که در حالی که من اگر تو اشکتا که امام بخاری 16 سال پر مشقت تا ای ذخیره عظیم حدیث نبوی جمع‌آوری کتا و آیه تراجم ابواب قائم کتا سعی کتا که آیه هم دارای نیت صحیح ببی و با آنیت صحیح امیدوار قیامت برا آئی اعمال انشاءاللہ طوری وزن کنگ ببند که مایه نجات آئی بی و بتفعل حضرت امام بخاری و بتفعل تمامی شخصیتانی که ای مقدسین کتاب تو که آنی اسامیات گا و الصحابه و تابعین و تبع تابعین و صلحای امت و بتفعل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خداوند متعال جل علا شانو می تمام اعمال هم طوری خالصانه و مخلصانه بکند که می درستانی معال انشاءالله فوز و فراح ابدی و نجات ابدی و سرخ روی دنیا و سر بلندی آخرت قرار بگیری. و عموما در تمام خواتیم و اواخر عملانی ها چیزی که مطلوب چه مسلمان ها تسبیح و تقدیس حمد خدای و استغفار. شما دقت بکنی که حدیث آیه کریمه سوره مبارکه فتح وقتی که نازل بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ سورت کے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ در یہ سورہ وشا آخری سورت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاملی کے نازل ہوتا ہے. یہ سورت کا رنگ کاملی سورت ایک پارگی یا جاہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. و یہ جملہ کہ فرمانی فسبح وقتی خدا نصرت یاد فتح یاد مکہ فتح ہو مناطق مهم استراتیجی در دنیا و وسیلے جانبازان صحابہ مسلمین فتح کنگ ہوتا و تو دیس کے مردمان فوج فوج جوق در جوق در دین خدا داخل بودن بس اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس بزان که تی ماموریت هم به پایان رستا و تی مشغله بیشتر ای وقتی تسبیح وانگ بی فسبح بحمد ربکا و تی رب حمدا و آیه تسبیح بوانو با استغفار بگن. و نبی علیه السلام هم چه ای هدی چی ای آیات همی استنباط کو که منی وفات نزدیک و علماء فرمانن که نا بذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم نفسه نبی پاک علیه السلام و نفس شریفه گویا خبر موت داد و آیانی که فهمتش وقتی که نبی صلی الله علیه وسلم آخرین خطبه یا منبره گا که واجه داران کتا که صحابه یا یارتش نندینتش خطبه ای داد و فرمانتی که اللہ یک بنده یا اختیار داد که بین دنیا و آخرت کجا یا پسند که آ بنده یا آخرت پسند کو ابو اکر صدیق مسجد تانشتگا لگه کتن کتن گریوه گا و صحابی فرمانی و فرمانتی تو زمین گریوه گا که نفدیر که با آبائنا و امهاتنا یا رسول الله ای اللہ رسول ما وطی پتو ماتانا برا تو فدا و قربان کنی واجه آپ ان فرمائیں کہ اللہ ہوتی ایک بندیہ اختیار داتا کہ دنیا بمانی یا آخرتا چیز کی خدا دربار ہے آئیو پسند بکا و آپ بندیہ خدا دربار ہے روک پسند کو اب وہ کہ صدیق لگ گئے گرے ہوگا و یہ پہمی باش کہ ما ہوتی پتو ما تو پتو نظر کریں قربان کریں بعضی صحابہ فرمانا کہ ما تعجب کو ما فیش لگ